Sen nu är vi hemma igen och inte har jag haft tid att skriva under den här resan. För den har varit häftig som vi säger och uttrycker oss för närvarande. Du kan ju fråga skönheten förresten. Men det blev en visa och den börjar jag med så här. Och jag vet inte vad jag ska kalla den. Jo, jag vet inte vad jag ska kalla den. Jag ska kalla den för Vildhallon. Visst rätt krånglig stil i stan en konstig dag. Så vi lånade en bil, skönheten och jag. Och jag svär medborgare, det var mycket vi fick se. När vi åkte genom Sverige, plockade vildhallon. Pröva själv medborgare och vän. Bo vid en reglerad älv och sjung för skönheten. Vattnet skriker som en kramp. Längre bort hör stöveltramp. När vi åker genom Sverige plockande vildhallon. Sen ut i landsvägsdamm, illa sedd och illa känd, for jag kartan fram. I en doft av horm och slyr, folket råder men vem styr. När vi åker igenom Sverige plockade vi hallon. Slit, många dör av stress. Bingo hit och bingo dit, Aftonblad Express. Men vi for och trallade och Sveriges Radio lallade. När vi åkte genom Sverige plockade vi hallon. Righto, sista versen. Vad? Musikens makt kommer ingen ihåg. Polska blues, mazurka takt i en salig låt. Hörde vi både natt och dag från Stockholm upp till Kiruna. När vi åkte genom Sverige plockade vildhallon.